żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. Media Ekspert jest cool. Przeceny na święta w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest cool. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 grudnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z nowym kanclerzem Niemiec. Naszego reportera zapytamy o efekty tych rozmów. Wypadek prywatnej awionetki w okolicach Znojskiej Woli. Zginęła jedna osoba. Do Krakowa dotarło betlejemskie światło pokoju. Pierwsze, gdzie trafi, to do kościołów, też do instytucji. Kilkadziesiąt minut temu zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i nowego kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Przed kancelarią premiera jest nasz reporter Przemysław Lis. Przemku, o czym rozmawiali szefowie rządów Polski i Niemiec? Dzisiaj otwieramy nowy rozdział relacji, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał też, że docenia fakt, że Polska jest jednym z pierwszych państw odwiedzonych przez nowego niemieckiego kanclerza. Podczas spotkania mowa była m.in. o sytuacji na wschodniej granicy Polski, która jest też granicą Unii Europejskiej. Politycy rozmawiali także o sytuacji na Ukrainie oraz o Nord Stream 2. Mateusz Morawiecki powiedział, że nowy gazociąg może destabilizować sytuację na Ukrainie, ale też i w całej Europie Środkowej. Zwróciłem uwagę panu kanclerzowi na to, jakimi ryzykami obarczone jest otwarcie Nord Stream 2 i jak mocno spełnia się niestety ten nasz scenariusz, przed którym przestrzegaliśmy. Olaf Scholz w Warszawie mówił, że Polska, Niemcy oraz cała Unia Europejska wspólnie musi stawić czoła nowym wyzwaniom, m.in. kryzysowi migracyjnemu wywołanemu przez białoruski reżim. Kanclerz RFN zaznaczył, że Niemcy będą wspierać Polskę w ochronie granicy całej wspólnoty. Olaf Scholz podkreślił też, że Unia Europejska musi jasno pokazać swój brak akceptacji wobec prób destabilizacji Ukrainy i naruszania jej granic. Przemysław Lis z kancelarii premiera, dziękuję za relację. Jedna osoba zginęła w wypadku prywatnej awionetki, która spadła na pole w miejscowości Szadek Osiny koło Zduńskiej Woli. Drugi z lecących nią mężczyzn trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło po 14. Jednego z podróżujących awionetką, 55-letniego mężczyzny, nie udało się uratować, mówi kapitan Łukasz Aleksandrowicz, rzecznik straży w Zduńskiej Woli. Jedna osoba odjechała karetką do szpitala, druga osoba po godzinnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej na początku przez strażaków z JRG Zduńska Wola, później wraz z ratownikami medycznymi i z lekarzem. Po godzinnej resuscytacji stwierdzono zgon drugiego mężczyzny. 64-latek, który przeżył katastrofę w momencie przyjazdu służb, znajdował się poza samolotem. Był przytomny, z obrażeniami głowy oraz ręki trafił do szpitala. Rodziny więźniów politycznych z Krymu i byli jeńcy otrzymali pomoc materialną z Polski. Dzięki środkom polskiego MSZ-u przekazano im sprzęt elektroniczny wartości około 160 tysięcy złotych. W ramach pomocy przekazano sprzęt komputerowy. Duża jego część trafiła do Tatarów krymskich, którzy z powodu rosyjskiej okupacji półwyspu musieli uciekać z ojczyzny. Oni, ale też ich bliscy, którzy zostali na Krymie, doświadczali i doświadczają represji. Jak wyjaśnia żona ambasadora Rzeczpospolitej w Kijowie, Monika Kapa-Cichocka, przekazany sprzęt pomoże m.in. dokumentować przestępstwa dokonywane przez Rosjan. Takie działania prowadzić, dokumentować to, co ich spotyka, ale też organizować sobie nowe życie tu, gdzie się teraz znaleźli. Kateryna Jesypenko, żona zatrzymanego na Krymie w tym roku dziennikarza, podkreśla, że jej mąż padł ofiarą rosyjskich politycznych prześladowań. Rodziny zakładników Kremla są wdzięczne za każdą pomoc. To dobrze wiedzieć, że nie jesteśmy w naszej walce samotni. Rosja okupuje Krym i część Donbasu od 2014 roku. Od tego czasu dokonuje tam prześladowań politycznych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Betlejemskie światło pokoju dotarło do Krakowa. Na Wawelu uroczyście przekazano je lokalnym chówcom. Teraz reprezentacje harcerzy podzielą się nim w swojej najbliższej okolicy. Światło trafi do parafii i domów. Będzie również przekazywane do szkół, szpitali, a także domów pomocy społecznej. Dla zgromadzonych tutaj harcerzy był to podniosły moment, bo betlejemskie światło pokoju pokonało długą drogę. Jak co roku austriaccy skauci przywieźli je do swojego kraju z groty Narodzenia Pańskiego. Światło jest przekazywane do kolejnych państw. Dziś rano trafiło do Polski, jest rozwożone po całym kraju. W dużych miastach, takich jak Kraków, odbierają je właśnie lokalne społeczności harcerskie. Pierwsze, gdzie trafi, to do kościołów. Skąd będzie można odebrać? Też do instytucji. Każdy z chówców z całej Małopolski przywiezie go do siebie, do swojej miejscowości. My zawieziemy do Wadowic, Zatora, Suchej Beskidzkiej, Kalwarii Zebrzydowskiej. Mówili harcerze z Wadowic. Przypomnę, że sztafeta z betlejemskim światłem pokoju nie zatrzymuje się w naszym kraju. Płomień musi trafić też do innych państw. Trafi między innymi na Ukrainę, Litwę i Rosję. Ze Wzgórza Wawelskiego Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, okresami słabe opady deszczu lub mrzawki na południowym oraz północnym wschodzie, miejscami opady śniegu. W ciągu dnia termometry pokażą od minus 3 stopni na Podkarpaciu, około zera będzie w centrum i plus 3 na nizinie szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A ty wiesz, że dzisiaj handlowa niedziela? To co? Do Media Expert? Do Media Expert. Niedziela handlowa i przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dysk SSD teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Sony 65 cali teraz za jedyne 3999, taniej aż o 1000 zł. Na Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy i zapraszamy do archiwum Polskiego Radia, Teatru Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Te rocznice wolelibyśmy wymazać z naszego kalendarza, z historii usunąć się nie da, najbardziej nawet ponurych jej rozdziałów. W studiu historyk, reżyser Teatru Polskiego Radia, Waldemar Modestowicz. Witam, małe sprostowanie. Rzeczywiście kończyłem studia historyczne, ale uprawiałem ten zawód bardzo krótko, bo potem szybko studiowałem reżyserię, jakoś ta historia mi nie wystarczała, więc nie uprawiam historii w pewnym sensie. Chyba nawet nie jestem historykiem. No cóż. To bardzo wspaniałe studia były, także to nie jest tak, że ja się wypisuję w ogóle, tylko historyk zabrzmiało jakoś tak bardzo zobowiązująco. Słuchowisko, które przypominamy, zrealizowałeś dla programu pierwszego Polskiego Radia w 2012 roku. Jesteś też autorem adaptacji mikroopowiadań z tomu Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego. Ukazał się on w 1982 roku w Instytucie Literackim w Paryżu, czyli w paryskiej kulturze, w Polsce w niezależnej oficynie Nowa. Ciąg dalszy opublikowano w rok później. Konwencja, jaką wybrałeś, to dokudrama. Tak, bo to oczywiście wszyscy ci, co pamiętają, bo przeżyli, a ja pamiętam, bo przeżyłem stan wojenny. Akurat wtedy studiowałem reżyserię w Katowicach na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. No i też strajkowaliśmy i też pamiętam cały ten świat, który został wysadzony w powietrze i te nadzieje wolności, zmian. Wszystko to prysło jak bańka mydlana. No i oczywiście wiązało się też z sytuacją dookoła, takim poczuciem bezsilności tego, co będzie dalej, ale też ogromnego przygnębienia. Pamiętam, człowiek oczywiście nie wierzył ani w to, co czyta w oficjalnych gazetach, ani to, co ogląda w oficjalnej telewizji. Jedyną nadzieją były rozgłośnie zagraniczne, Wolna Europa, Głos Ameryki. Ale też bardzo szybko pojawiły się nielegalne wydawnictwa. Z tego źródła czerpane były informacje, czy to w formie ulotek, czy broszur opozycji, która przecież nie dała się stłamsić, mimo tego, że właściwie tych najważniejszych internowano, a reszta była pozamykana w domu. Tam również znalazło swoje ujście to, co było sztuką niezależną. Z punktu widzenia PRL-u antypaństwową. Ja bardzo dużo tego czytałem. To się oczywiście zbierało, ukrywało gdzieś w domu, w takich miejscach, gdzie pewnie każdy sprytny łóbek natychmiast by to znalazł. Pamiętam, że właśnie w 82, może 83 roku dotarł do mnie taki wielkości, przesadzam, ale może dwóch kart do gry w karty, tomik z tymi opowiadaniami Marka Nowakowskiego, raportem o stanie wojennym. I to się czuje, że to są opowiadania spisywane na gorąco, że to są obserwacje z takich sytuacji podsłuchanych, podejrzanych, ale też gdzieś bardzo bliskich autorowi. A tu był mistrz krótkiej formy. Chodził, włóczył się po mieście. Niesamowite opowiadania, pełne wrażeń, emocji, życia takiego zbieranego garściami z Pragi, z Woli, z Mokotowa, z tych miejsc, gdzie się to życie działo. Z Półświadka ja się wychowywałem na jego opowiadaniach. Ja pamiętam, że się rozczytywałem w liceum, będąc właśnie w Nowakowskim i w paru jeszcze innych młodych, zbuntowanych twórcach w pierwszej połowie lat 70. Oni też byli związani z Nowym Wyrazem. Było takie pismo młodej, nowej literatury. Całe to grono wspaniałych poetów, Zagajewski, Kornhauser, Nowa Fala, Barańczak, Krynicki. No i ci prozatorzy, Anderman, Marek Nowakowski, który gdzieś zahaczył o pokolenie wcześniejsze. I nagle to odkrycie, jak sobie przeczytałem te jego mikro opowiadania, takie obrazki, refleksy ze stanu wojennego, no to było porażające. Tak jakby wysłać, nie wiem, 10 najlepszych reportażystów w świat, w kraj i powiedzieć, patrzcie, oglądajcie, przeżywajcie i zapisujcie to. Więc to były takie obrazki, ale też obrazki oczywiście pełne jakiegoś sprzeciwu, buntu, obrazki, które dawały nadzieję, że jest ktoś, kto myśli podobnie jak ja i na dodatek jeszcze ktoś tak ważny. Później miałem szczęście poznać Marka. Ja adaptację robię wtedy, kiedy wydaje mi się, że szkoda jakiejś formy literackiej, która nie jest dramatem i którą trudno przełożyć na radio, a którą może warto by było przełożyć i zrobić z tego słuchowisko. W związku z tym szukam czasami same wpadają mi w ręce takie teksty, które myślę sobie, że może warto przełożyć na radio, że one mają w sobie jakiś walor radiowy. I tak było z tymi opowiadaniami. Oczywiście bardzo długo one były nielegalne i nie można było w ogóle o nich myśleć. Po czym jak ta nieszczęsna komuna upadła i nie bardzo było wiadomo, w którą to stronę pójdzie, wszyscy byliśmy biedni i na dorobku. W związku z tym, kogo obchodziło robienie słuchowiska z adaptacji takich opowiadań, które wtedy już nie były takie świeże. Natomiast świeże były wspomnienia. One są jak dokument. W związku z tym, jak je sobie po jakimś czasie przeczytałem na nowo i jeszcze poznałem się z Markiem, to pomyślałem sobie, że może warto by było zrobić te opowiadania. Więc przymierzyłem się do tych opowiadań, no wybierając takie, które mi się komponowały w jakiś obraz sytuacji. One są oczywiście różne, są bardzo takie mocne, ale też są groteskowe. Ta historia Murzyna na dworcu centralnym w jakichś kolorach zupełnie, w tym szarym, burym, ponurym świecie stanu wojennego, jak taki kolorowy ptak pojawiający się na dworcu. Oczywiście to jest pisane jak taka dobra proza, czyli tam siła tego jest w opisie, jest w spostrzeżeniu. A nie w dialogu, co ma też oczywiście jakieś swoje konsekwencje i wydawałoby się, że nie jest radiowe. No ale pomyślałem sobie, że można to przełożyć na pewne obrazki dźwiękowe też. Tam czasami się pojawiają jakieś pojedyncze kwestie, to ułatwia sytuację, ale próbowałem też to rozgłosować. Tam też jest czasami ta druga strona, ci żołnierze przy tych koksownikach, pilnujący nie wiadomo czego. No i jest głos z archiwum przebogatego Polskiego Radia. Ów głos, który... Który wszyscy pamiętamy, ci, którzy się obudzili tego strasznego poranka i słyszeli go potem powtarzany wielokrotnie, jak takie straszne memento. No. Oczywiście zawieszono, odwołano. Wszystko. I postanowiłem, że mimo tych trudności jakoś z tego wybrnę. No i starałem się tak skomponować te kolejne odsłony, jak te kolejne zdjęcia, jak taki album ze stanu wojennego, w jakąś całość, żeby to... Oczywiście czarno-białe. No poza tym kolorowym, rajskim ptakiem, który się pojawia na dworcu centralnym. Przypominamy sobie to najsłynniejsze zdjęcie z tamtej zimy, Chrisa Nidentala, Czas apokalipsy. Pamiętam, przechodziłem też tam kino Moskwa, parę razy. Lwy ta. I czołg. To taki czas apokalipsy. Potworny sen, to prawda. Potrzebny ci był dobry narrator i... Mój ulubiony aktor, bardzo ludzki człowiek. Myślę tutaj o Arku Jakubiku, który ma taką prawdę i takie ciepło, przejęcie w głosie, które mi było potrzebne i który no, wtedy nie był jeszcze tak znany jak teraz. Oczywiście zaprosiłem też grono innych aktorów. Pomyślałem sobie, że takie zdarzenie można spróbować przeżyć tylko z ludźmi bliskimi, którzy będą wiedzieli, jak to zagrać, żeby nie przegrać. Ale jak jest dobry klimat w czasie nagrania, to aktorzy przychodzą i opowiadają też o swoich przeżyciach. Od dawna nie słuchałem tego słuchowiska, więc jestem ciekaw, jak to teraz zabrzmi po latach. Wiem, że Markowi się podobało. Byłem zauroczony tym człowiekiem i jestem w dalszym ciągu, więc myślę sobie, że warto przypominać jego twórczość. Zaczynamy więc? Zaczynamy. Zapraszam Państwa do uważnego słuchania. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Marek Nowakowski. Ojczyzna nasza znalazła się nad raport przepaścią. O stanie wojennym. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom, ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. W gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów przebiegają linie bolesnych podziałów. Zapadła ciemność, mróz tężał. Przedmieście przedwcześnie opustoszało. Tylko stamtąd, gdzie masywem czerniała huta, dochodził nieustający chrzęst. To czołgi i transportery na gąsienicach zbliżały się do zabarykadowanych bram kombinatu. Wojsko otaczało hutę. Również w tamtym kierunku podążała kolumna żołnierzy z karabinami opatrzonymi w bagnety. W światłach nielicznych latarń bił od niej zimny blask. Drogę do huty zagradzały betonowe zapory. Przy nich stali dwaj wartownicy w uszatych czapkach, przytupywali nogami i zabijali dłonie. Przez piersi mieli przewieszone pistolety maszynowe. Po przeciwnej stronie przegrodzonej drogi żarzył się koks w piecyku. Trzeci z trzymających straż żołnierzy grzał się przy nim. Rozgarniał prętem czerwone węgle. Długie, ostre jak sztylety sople lodu zwisały z okapu kamienicy. Wartownik odsunął się trochę od ściany domu, niebezpiecznie najeżonej u góry. Nieliczni przechodni omijali żołnierza z daleka. Odprowadzał ich czujnym spojrzeniem. Wtedy jego dłonie opuszczały sferę ciepła nad ogniem i spoczywały na broni maszynowej. Ludzie szybkim krokiem przechodzili ulicę, nie patrzyli w jego stronę. Okna kamienic były ciemne, wygaszone. Mijał trzeci dzień stanu wojny i zbliżała się już godzina policyjna. Zgarbiona, niekształtna sylwetka zamajaczyła w bramie. Przykuśtykała do koksowego piecyka. Była to stara kobieta z workiem przewieszonym przez ramię. Młody żołnierz popatrzył na nią uważnie. Zrzuciła swój ciężar z pleców. Twarz miała chudą, pełną zapadlisk i bruzd. Spod chustki opadały na czoło kosmyki siwych włosów. Zaczęła grzać się nad żarem. Reumatyczne i wykrzywione palce drżały nieustannie. Przymknęła oczy. Od strony huty rozległ się przenikliwy dźwięk syreny. Wartownicy przy drodze poruszyli się niespokojnie. Zimno ci, żołnierzyku. Późno już. Do domu! Wlepiła w żołnierza oczy starej matki. Były to zarazem oczy jastrzębia, wyjedzone i przenikliwe. Żal, żal wszystkich, żal i ciebie. Krew na śniegu, patrz, żołnierzyku! Młody żołnierz zaskoczony rozejrzał się wokół siebie. Śnieg skrzył mroźną bielą, nieskalanie biały śnieg. Wzdrygnął się na mrozie. Stara wpatrywała się w niego uparcie. Co wy, babko? Opuścił głowę i czubkiem buta zaczął żłobić śnieg. Stara kobieta zarzuciła swój żebraczy worek na plecy. Poczłapała powoli i zniknęła w ciemności. Kto tam? Głupia jakaś. Kucnęli przy piecyku. Koks potrzaskiwał. Dym. Ogień. Szeroko rozlewa się po kraju fala zuchwałych przestępstw, napadów i włamań. Rosną milionowe fortuny rekinów podziemia gospodarczego. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Naród osiągnął granicę wytrzymałości psychicznej. Wielu ludzi ogarnia rozpacz. Już nie dni, lecz godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę. Uczciwość wymaga, aby postawić pytanie, czy musiało do tego dojść. Niewiele jeździ taksówek. Przydziały benzyny dla prywatnych taksiarzy są ograniczone. Na lewo od wojska kupiłem kanister. Stoją w lesie, zaraz za naszym osiedlem. Cała kolumna transporterów. Pilnują fabryki. Zmarznięci. Głodni. Wpadli do cukierni na naszym osiedlu i w kilka minut wszystkie ciastka wyjedli. A pasażerowie małomówni raczej. Boi się człowiek człowieka. Kapusie wyszli na wierzch. Zaczęli węszyć i premię za czujność pobierać. Ha, wiozłem jednego takiego. Futrzana czapa, morda czerwona, nabita. Mongoł. W lusterku go widziałem. Sprawdzić mnie chciał taki syn. Wreszcie będzie spokój i porządek. Co proszę? Jak to co? A co, pan jest odmiennego zdania? Co proszę? Słabo słyszę. Bębenki w uszach mi popękały. Minę zrobił głupią. Tak na mnie popatrzył wilkiem. Skończyła się rozmowa. Wysiadł na Puławskiej w pobliżu tego rezerwatu bezpieki. Być może na służbę śpieszył. Tam posterunek za posterunkiem. Zatrzymują wozy, sprawdzają... Centrala stanu wojennego. A z pasażerami rozmaicie. Jeden mówi... Milicja miała dostawę na świąteczny stół. Wie pan, zestawu w łazienkach wyławiali dla nich karpia. Z pół tony nocą wybrali. Najlepszy gatunek, królewski karp. Coś pan myślał? Napracowali się chłopaki. Jak tak dalej pójdzie, to... To i łabędzie będą tłuce. No, to nie był prowokator. Wyczułem go, swojak. Kaszel taki miał. Długi, rzężący. Z nadmiaru gorzały. Sporta przełamał na dwie połówki. Jedną osadził w szklanej lufce. Palacze kiepsko mają. Przydział kartkowy dla nich nie wystarcza. I tacy jeżdżą. Mówią, jak mówili. Nie zamurowało im ust. Przeważnie jednak ludzie milczą. Nie mają humoru. Siedzą tak łby zwieszone. Jak zderzy się taki z moim spojrzeniem w lusterku, to odwraca oczy. Przeżycia, kłopoty. Może ktoś z bliskich aresztowany, internowany. Wiozłem pewne starsze małżeństwo. Ona mówiła cały czas. Byłam internowana. Mówię ci, że mnie internowali. Siedziałam w obozie, duży obóz. Dookoła druty baraki. Zamknęli mnie w baraku. Wieczorem była też. Cicho. Musieli nas policzyć. Cicho, kochanie. Przepraszam, żonie nerwy wysiadły. Jedziemy do szpitala. I głaskał ją po ręce. Wiózł ją do głupiej Ewa na Nowowiejską. Różnie ta wojna na ludzi podziałała. Taka starsza osoba. Pamięta okupację, łapanki, egzekucje. Odbiło jej. Czemu nie? Paru takich wiozłem, co opaski czarne nosili na rękawach. Na znak żałoby z powodu tego stanu wojennego. Młodzi jeszcze najlepiej się trzymają. A, taki jeden po amerykańsku ubrany, w kurtkę z napisem US Army. Mówi na koniec kursu. Zna pan to? Wrona orła nie pokona. Dobrze, że młodzi nie pękają. Nadzieja jakaś, przyszłość. Bo złe myśli we łbie jednak buszują. Odpędzam, mózg wietrzy. Przyczepiły się cholera jasna jak rzep psiego ogona. Mróz ściska. Z Starzy ludzie umierają. Dużo pogrzebów. Telefonów nie ma. Nim zawiadomią pogotowie. Te czołgi, budy, inne militarne wozy przetaczają się ulicami. Watachy milicjantów łażą, węszą. Można tym się zatruć. Zwalczać to w sobie trzeba. Tylko jak? Historia oceni nasze działanie. Nie obeszło się bez potknięć. Niestety, gospodarkę narodową uczyniono areną walki politycznej. Rozmyślne torpedowanie rządowych poczynań sprawiło, że efekty są niewspółmierne do włożonego wysiłku, do naszych zamierzeń. Nie można odmówić nam dobrej woli, umiaru, cierpliwości. Czasem było jej może aż zbyt wiele. Nie można nie dostrzec okazywanego przez rząd poszanowania umów społecznych. No i od tego się zaczęło, w tę pamiętną niedzielę. Żona była z nią już umówiona, od dawna korzystaliśmy z jej pralki. Oczywiście jesteśmy zapisani na własną, no ale trzeba czekać. Zapisanych są tysiące. Ona miała po linii wojskowej wdowa po zawodowym sierżancie. Pukam do niej po klucz od pralni, bo jej pralka tam stała. Pukam i pukam. Radio nastawione na cały regulator, ktoś gada. Ja jeszcze wtedy nic nie wiedziałem. Wreszcie otworzyła drzwi. Ach, proszę, sąsiedzie, proszę. A, słyszał pan już o stanie wojennym? Wojsko ujęło władzę w swoje ręce. No i nareszcie będzie spokój. A może kawusi? Nie, dziękuję. Przyjemny głos ma nasz generał armii, prawda? Głęboki taki i ciepły. Syn zaraz przyjdzie. Na grób męża się dziś wybieramy. Zła krew mnie zalała i czym prędzej opuściłem to mieszkanie. Oficerska blać. Tego jej męża, sierżanta, doskonale pamiętam. Kwatermistrzostwo czy coś takiego. Spokojny, cichy człowiek. No ale co pewien czas odprawiał sądne dni. Wracał pijany, awanturował się. Mieszkamy przez ścianę, to i słychać. Sprzętami ciskał, klął. No i wtedy ten epitet. Oficerska blać usłyszałem. No i tak swoją ślubną nazywał. I potrafił ją poturbować. Ciemnymi okularami osłaniała podbite oczy. Nos jej kiedyś przetrącił. Z wyglądu spokojny, grzeczny facet, majster klepka, krany potrafił naprawić, elektryczność. Oni poznali się gdzieś tam w garnizonie, w kasynie oficerskim. Dawała do zrozumienia, że otaczał ją rój wielbicieli, oczywiście oficerów. Swego męża traktowała z pogardą, bo był tylko podoficerem. Do samej śmierci, przynajmniej raz w miesiącu, wybuchała u nich awantura. Zmarł na zawał. W drodze do szpitala wyzioną ducha, materialnie była zabezpieczona, wdowia renta po wojskowym i troskliwy syn załatwiał jej różne przydziały. Meble prosto z fabryki w Swarzędzu, dywan, skowar, a syn też wojskowy, kapitan. Tylko nie wiadomo z jakiej służby, oni wszyscy tam, władza, nawet jak nie kradną, to mają swoje przywileje. A w stanie wojny oszalała stara baba. Na przykład zakochana w tym wojskowym, co to czyta dziennik. Taki przystojny. Co za spojrzenie posępne. A jakie rysy twarzy regularne. Cholera, człowieka wierzę. Fryzowana, śmierdzi mdłymi perfumami. I tak się, tak, nogami zarzuca. A nogi czarne od żylaków. Godzinami gapi się w telewizor. Tam teraz pełno wojskowych. Przemawiają, dyskutują. Raj dla niej. W generale tak samo dopatruje się urody, tajemniczego czaru, magnetyzmu. Ale jej tego jeszcze mało. Na spacery zaczęła chodzić. Przy wiadukcie jest taki posterunek wojskowy. Grzeją się przy koksiaku żołnierze i milicjanci. Chodzi do nich, coś tam gdacze, uśmiecha się. Żołnierze nawet grzecznie rozmawiają. Spragnieni przecież ludzkiego ciepła. Otoczeni powszechną izolacją, milczeniem. Choć, czy oni winni? Przecież służba to służba. No ale milicjanci ją pognali. Do domu i już. Odeszła, próbując kołysać tym i owym. Następnego dnia znowu tam była. Cukierki przyniosła, ciasteczka. Może do mnie na kawę zajdziecie? Wstydu nie ma żadnego. No i co zrobić z taką? Łeb ogolić? Prawie łysa, rude loczki, skóra prześwituje. Po prostu natura ciągnie wilka do lasu. Wobec powyższego oświadczyłem żonie kategorycznie. Odtąd nie korzystamy już z jej pralki. Koniec. Ślus! Szliśmy nawet dalej. Inicjatywa Wielkiego Porozumienia Narodowego zyskała poparcie milionów Polaków. Stworzyła szansę pogłębienia systemu ludowładztwa, rozszerzenia zakresu reform. Te nadzieje obecnie zawiodły. Przy wspólnym stole zabrakło kierownictwa Solidarności. Słowa wypowiedziane w Radomiu, obrady w Gdańsku odsłoniły bez reszty prawdziwe zamiary jej przywódczych kręgów. Zamiary te potwierdza w skali masowej codzienna praktyka, narastająca agresywność ekstremistów, jawne dążenie do całkowitego rozbioru socjalistycznej polskiej państwowości. Wezwał mnie kierownik i tak zaczął. Panie Kwiatkowski, nie będę niczego owijał w bawełnę. Rzecz całą pragnę wyłożyć wprost. Szczerze. Zapali pan? Karo. Dziękuję, mam swoje. Sporciaki tylko palę. Rozumiemy się, znaczy. Gdzie ja to mam? Inny był czas do tej nocy pamiętnej, grudniowej, a inny po niej się zaczął. Też to przeżyłem. Taki wstrząs. Bardzo to było bolesne. Bardzo. Ale konieczne. Uwierz mi, chłopie. Idę do rzeczy. Już nie jest tak, jak było. Trzeba zdać sobie z tego sprawę. No pewnie, dobrze było, ale do czasu. Już to, co było, nie jest dobre. Nawet złe. Tak, Kwiatkowski. Nawet złe. Tak, ja. Jestem obecnie zajęty. Przygotowałem się na najgorsze. Niech wejdą. Zakują w kajdanki, wywiozą, proszę bardzo. Może wyczuł to? Aha, wiercił się na krześle. Dupę poprawiał. W pierwszym strajku nie brał udziału. Później się przyłączył. Razem do pierwszych wyborów byliśmy w komisji zakładowej. Czyli łączyło nas to i owo. A szliśmy ręka w rękę, Kwiatkowski. I szują nigdy nie byłem ani żadną wtyczką. Szczerze działałem. Rozumiemy się? O, właśnie. Tak od początku myślałem. To zresztą będzie w interesie całej załogi. Uspokoją się ludzie, nerwy im odejdą. Może nawet zwolnią aresztowanych? Mogą to zrobić. To co, przybijemy graby na zgodę, tak? Przecież nie gniewaliśmy się, kierowniku. A, czyli Kwiatkowski, musisz podpisać taki papierek. A, ciach mach i po kłopocie. No i co, gdzie ten papier? O. Cały się rozpromienił. Odetchnął z ulgą. Szybko wsunął dłoń do szuflady. Jakie zwinne te paluchy, grube mu się zrobiły. Papierek niewielki, delikatnie dwoma palcami położył na biurku. Podsuwać mi zaczął. Uśmiechał się przymilnie. Oczy w zmarszczkach mu się pochowały, świecące takie. Zmieniać się zaczął. Przepoczwarzał się. Obrzydliwe to było. Naprawdę zrzucał człowieczą skórę, przybierał zwierzęcą postać, te łapy włochate. Tłusty, a zwinny, spiczasty nos, oślizłego ogona brakowało mu tylko. Zawirowało mi w oczach. Już człowieka w nim nie widziałem. Ten papier to... To nawet do podtarcia tyłka nie pasuje. Za brudny. Ale... Bić cię nie będę. Szkoda rąk. Zobaczymy. Jeszcze zwiękniesz. Od 2 tygodni mam przeniesienie służbowe. Już nie pracuję na produkcji. W ramach działalności ubocznej nasz zakład prowadzi chlewnie. Przynajmniej resztki ze stołówki się nie marnują. Świniaków trzymamy 36 sztuk. Właśnie do chlewni zostałem przeniesiony. Świnie harczą, kwiczą, żarłoczne takie. Własne gówno jedzą, w gnoju się taplają. Smród pełno szczurów wyłazi wieczorami. Przyzwyczaiłem się pomału. Mam taki wyostrzony drążek i poluję na szczury. Piszczą. I co trafię któregoś, to kierownika sobie wyobrażam. Kierownik raz. Kierownik dwa. Zatłukłem już z 10 kierowników. Jak długo można czekać na otrzeźwienie? Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? Mówię to z ciężkim sercem, z ogromną goryczą. W naszym kraju mogło być inaczej. Powinno być inaczej. Dalsze trwanie obecnego stanu prowadziłoby nieuchronnie do katastrofy, do zupełnego chaosu, do nędzy i głodu. Surowa zima mogłaby pomnożyć straty, pochłonąć liczne ofiary, szczególnie wśród najsłabszych, tych, których chcemy chronić najbardziej. Dworzec świecił pustkami. W nielicznych, otwartych kasach siedziały bezczynnie kasjerki. Garstka podróżnych rozproszyła się na ławkach i pod ścianami. Drzemali lub spoglądali przed siebie. Telewizor migotał zmiennymi obrazami. Zamarły dworzec. Mocny stukot podkutych butów po kamiennej posadzce poderwał głowy śpiących. Pustą przestrzeń hali dworcowej przemierzał milicyjny patrol. 5 rosłych, dobrze odżywionych drabów. Rozglądali się dookoła. Zbudzili jakiegoś starca. Sprawdzali jego dokumenty. Ludzie pospuszczali głowy. Unikali zetknięcia z czujnymi oczyma milicjantów. Patrol powoli ruszył do schodów prowadzących w dół na perony. Wtedy z przeciwnej strony rozległ się nieoczekiwany łoskot. Wypełnił ciszę, pustą przestrzeń. Ludzie znów poderwali głowy. Z rozsuwających się szklanych drzwi wytoczyła się waliza na kółkach. Wielka, żółta waliza z metalowymi okuciami, oblepiona kolorowymi naklejkami hoteli i towarzystw podróży w wielu językach. Przejechała kilkanaście metrów i stanęła. Za nią wszedł Murzyn. Wspaniały, wysoki Murzyn w białym kożuchu. Dłonie połyskiwały mu złotem sygnetów i pierścieni. Niedbałym krokiem zbliżył się do walizy i popchnął ją silnym wyrzutem swej długiej nogi. Popędziła na kółkach, brzęczała i zgrzytała. Patrol zatrzymał się jak wryty. Milicjanci odwrócili głowy. Twarze mieli skupione. Spojrzenia niedobre. Dłonie spoczęły na maszynowej broni. Murzyn znajdował się już na środku dworcowej hali. Waliza przy nim. Znów wprawił ją w ruch energicznym wykopem nogi w miękkim, zgrabnym bucie na wysokim obcasie. Rozchylone poły białego kożucha odsłoniły jaskrawo-czerwony sweter i czarne spodnie z welwetu. Paf! Wyglądał jak ucieleśnienie bujnej, wyzywającej wolności. Wolności niemożliwej do okiełznania. Ludzie patrzyli w urzeczeniu. Światła pociągów, dalekie podróże. To mieli w oczach. Mamo, patrz, Murzyn. Murzyn. Co, nie widziałaś Murzyna? Sama też zachłannie wpatrzyła się w tę kolorową, wyniosłą postać. obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Miasto zapada w ciężką, przymusową noc. Jedynie właściciele psów pokazują się jeszcze ze swoimi czworonogami. Trzymają się w pobliżu domów i czujnie spoglądają na zegarki. Panuje głucha cisza. Każdy odgłos życia brzmi z wielokrotnionym echem między murami. Wtedy z okien wyglądają ludzie. Rozsuwają firanki i patrzą. Ludzie nie śpią. Czuwają. Tego wieczoru jak zwykle panowała głucha cisza, a tych wieczorów było już sto kilkadziesiąt. W pobliskim kościele odezwał się zegar na wieży. Wybił 11 uderzeń. Wraz z ostatnim uderzeniem jakaś sylwetka wynurzyła się zza węgła narożnej kamienicy. Skradała się pod murem. Spóźniony przechodzień. Dopadną go. O tym pomyślała starsza pani, która wyjrzała z okna na pierwszym piętrze. Niebo było bez gwiazd i bez księżyca. I w ciszy tej policyjnej nocy rozległy się nagle donośne kroki. Ludzie z okien zobaczyli żołnierzy idących jezdnią. To nie był patrol. Czterech. I szli gromadką. Zdjęli swoje wojskowe pasy i wymachiwali nimi z rozmachem. Pasy uderzały sprzączkami w kamienie bruku. Wzbijały się iskry. Żołnierze zataczali się i potykali. Przystanęli i wsłuchali się w miłosną kocią muzykę z parku. Kici, kici, kici! Kici, kici, kici, kici! Kici, kici, kici, kici! Kici, kici, kici! Koty darły się ludzkimi strasznymi głosami. Dostrzegli ludzi w oknach, zerwali z głów czapki, podrzucali je w górę, czapki spadały na bruk. Chwiejąc się i padając na kolana, podnosili czapki z jezdni. Nie! Polska jest jedna! Nie! Pokłonił się nisko ludziom w oknach. Objął latarnię i ciężko zwiesił głowę. Powlókł się za swoimi kolegami. Dochodzili do skrzyżowania ulic. Nadjechał autobus zmierzający do zajezdni. Zahamował i przepuścił żołnierzy. Oni zatrzymali się znów i wykonali osobliwy pijacki taniec. Rzucił czapkę na jezdnię. Deptać ją zaczął. Inni odpowiedzieli mu nieartykułowanym wrzaskiem. Te głosy i tupot podkutych butów jeszcze przez pewien czas niepokoiły ciszę nocy. Ludzie w oknach powoli zasłaniali firanki i gasili światła. Tylko w jednym, małym okienku, na poddaszu, majaczyła jeszcze jakaś sylwetka. Żołnierz polski wiernie służył i służy ojczyźnie. Zawsze na pierwszej linii, w każdej społecznej potrzebie. Również dziś z honorem spełni swój obowiązek. Nasz żołnierz ma czyste ręce. Nie zna prywaty, lecz twardą służbę. Nie ma innego celu niż dobro narodu. Odwołanie się do pomocy wojska może mieć i ma tylko charakter przejściowy, nadzwyczajny. Kiedyś na coś czekałem. Może wyobrażałem sobie, tak, że nagle coś gruchnie, walnie. I tak czekałem. Teraz już nie. Raczej, żeby mieć spokój, nic więcej. Do domu wrócę, coś zjem, sam sobie obiady gotuję. Sprzątanie, przepierka, radio, książka. Już noc. Czas przecieka. Bóg, nieśmiertelność, bo ja wiem. Dużo czytam. Wzrok popsułem. Szkła co roku mocniejsze. Dużo zapominam. Do starych czasów wracam. Z dawnego dużo pamiętam. Kładę się i po dziesiątej tak leżę, leżę. Sen nie przychodzi, zawracanie głowy. Zakopią mnie i nic, nic więcej. Koniec. Tylko strach jest we mnie. Zawsze był. Chowałem się jak ślimak. Z latami mniejsza odporność. Te niebieskawe, fioletowe światła. Takie trupie kule kręcą się na dachach. I sygnały przeraźliwe. Nerwy szarpią chrzęst. Ulica brukowana i każdy odgłos zwielokrotniony. Tak jadą, jadą te trupie sine światła najgorsze. Pamiętam okupację i te lata po wojnie. Moja młodość przecież. Tego zabrali, tamtego wykończyli. Ciągle to się powtarza. Do mieszkania ten chrzęst gąsienic się wdziera. Słychać wszystko. Kuracja już mi nie pomaga. Przedtem pomagała. Ksiądz z Grębkowa zapisał. Ziołami leczy. Tłumy plewanie oblegały. Cały dzień czekałem. O tej głowie mu powiedziałem. Nerwy stargane, choroba naszych czasów. Tak to nazwał. Przepisał kurację. Bardzo prosta. Należy przygotować roztwór z pół szklanki zimnej wody, 5 łyżeczek wódki, 3 łyżeczek octu i 0,5 łyżki soli. Smarować kręgosłup wieczorem, z góry na dół. Dotąd pomagało, teraz nie. Leżę, czekam. Oni zawsze o tej samej godzinie. Po ścianach się rozglądam. Jadą kolumna, huk, trupie światła. Przejechali. Wstaję. Z pokoju do kuchni przechodzę. Dużo pamiątek po całym życiu. Mundur kolejarski ojca trzymam i naftaliną przesypuję. O, album z dawnych lat. Rodzice młodzi, ojciec z kolegami przy parowozie. Ja z bratem w krótkich spodenkach i marynarskich bluzach. Różne takie. Żelazko bardzo starodawne, z sercem matka używała. A o co w tym wszystkim szło, nie wiem. Zupełnie spać nie mogę. Do tego księdza w Grębkowie zamierzam wybrać się ponownie. Przepustkę chyba wydadzą. Żałuję bardzo, że do Harrisa nie uda mi się pojechać. On leczy dotykiem. Może gdyby tak dotknął? Polki i Polacy, bracia i siostry, zwracam się do was wszystkich jako żołnierz, który pamięta dobrze okrucieństwo wojny. Niechaj w tym umęczonym kraju, który zazna już tyle klęsk, tyle cierpień, nie popłynie ani jedna kropla polskiej krwi. Powstrzymajmy wspólnym wysiłkiem widmo wojny domowej. Nie wznośmy barykad tam, gdzie potrzebny jest most. Na uliczce w pobliżu placu katedralnego tłoczył się tłum wypychany sprzed kościoła. Uliczka kończyła się skwerem i tędy była jedyna droga ucieczki. W tę stronę runęli ludzie. Zomo deptało im po piętach. Mieszkańcy domów znajdujących się po dwóch stronach ulicy przyszli w sukurs ścigany. Grad słoików, garnków i innych przedmiotów posypał się na zamowców. Patrzyłem urzeczony i właśnie na balkonie trzeciego piętra narożnego domu pokazał się mężczyzna w podkoszulku. Z drzwi mieszkania ciągnął na balkon jakieś wielkie pudło. Dźwigał telewizor, wielki, brązowy telewizor. Z trudem uniósł to pudło. Twarz miał czerwoną z wysiłku. Oparł go o balustradę. Telewizor zachybotał niebezpiecznie. Wreszcie wyważył swój ciężar. Akurat tłum pierzchnął i szarżowali zomowcy. Cała falanga! Naprzedzie armatki wodne, dwie nysy. Wokół nich zaciężne gromady uzbrojone w pałki i rakietnice. Wtedy na twarzy mężczyzny w podkoszulku pojawił się grymas dziwnego uśmiechu. Uśmiechu nienawiści. Przywarł do balustrady, oburącz trzymając telewizor. Wytrzeszczył oczy, cały czas ten uśmiech. I puścił pudło na dół. Celował w ludzi, w tę gromadę zomowców. Nie patrzyłem. Straszna chwila. Krew, miażdżone ciała, rozłupane czaszki. Rozległ się łomot, huk i zgrzyt. Nie trafił w ludzi. Telewizor grzmotnął w dach nysy. Wygięła się jak puszka konserw. Stanęła. Zamieszanie wśród zomowców. Podbiegają do nysy. Co tam z ludźmi w środku? Zomowcy ochłonęli już i pędzą dalej. W ostatniej chwili wbiegłem w podwórze i tam przez niski murek przedostałem się na inne podwórze. Znalazłam się na spokojnej ulicy. Na razie padały świece łzawiące, ale już w odległości kilkudziesięciu metrów pokazała się zbrojna watacha. Zatykał zapach gazu, łzawiły oczy, ślady walk, powyrywane płyty schodnika, szkło. Tutaj walczyła młodzież. Kilkusetosobowy tłum wyrostków z narodowymi flagami. Śmiało sobie poczynali. Szczególnie wyspecjalizowali się w odrzucaniu świec dymno łzawiących. Chwytali je prawie w locie i odrzucali wprost na zomowców. Zomowcy miotali się w dymie. Tylko armatki wodne czyniły poważne spustoszenie w szeregach młodzieży. Strumień wody bije z lufy armatniej pod dużym ciśnieniem. Przewraca ludzi. Wali niby stalowy bicz. Kilku leżało na bruku, pokonani przez wodę, nieprzytomni, pokrwawieni. Jeżeli w porę nie wciągnięto ich do bram, to zomowcy jeszcze młócili pałami i kopali te bezwładne ciała na bruku. W ekstazie walki, z chęci rewanżu. Samotny zomowiec w pogoni za wyrostkami zapędził się w ogródki, znajdujące się na tyłach kolonii. Osłonięty tarczą, spałą w jednej ręce, a rakietnicą w drugiej, wpadł wielkimi susami do ogródków. Rozglądał się jak zwierz. Chłopcy zniknęli. Potoczył obłąkanym spojrzeniem wokół, pogrążony w bitewnym transie wali upałą w tarczę. Ludzie z okien śledzili go uważnie. Dostrzegł widzów. Wściekłość wykrzywiła jego twarz. Pianę miał na ustach. Ściekała mu z warg. Ach, wysokim synę! Zaryczał. Złożył się z rakietnicy. Strzelił w któreś okno, ale nie trafił. Na szczęście jego uwagę od okna oderwał jakiś szelest. Drapieżnym skokiem rzucił się w kępę bzów. Tupot, nieartykułowany ryk. Wynurzył się z bzów zawiedziony. Nikogo tam nie dopadł. Jak ślepa bryła niewyżytej nienawiści, przetoczył się przez te grządki, zagonki, rabaty, klomby pieczołowicie uprawiane przez mieszkańców domu. Tratował, łamał, deptał. Szczególnie wyżył się na małych wisienkach. Były już wyrośnięte, rozgałęzione. Wyrywał je z korzeniami, walił nimi o ziemię. Pognał gdzieś dalej. Zza altanki wysunęli się dwaj chłopcy w wieku szkolnym, może 12-letni. Zachwyceni. Byli tuż, przyczajeni. To dla nich przygoda, ale gdyby ich dopadł, nie daj Boże, ogromne nagromadzenie nienawiści. Tłum na ulicach oraz oni, zomowcy. Bój na śmierć i życie, tak pomyślałem. Ogarnęła mnie nienawiść. Byłem gotowy. Zwracam się do was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie państwa przed wrogiem, a ludzi pracy przed bezprawiem i przemocą. Zwracam się do wszystkich obywateli. Nadeszła godzina ciężkiej próby. Próbie tej musimy sprostać. Dowieść, że Polski jesteśmy warci. Może uratował mnie fakt padaczki? Chyba tak. W kadrach po raz pierwszy dostałem ataku padaczki i kadrówka osłupiała. Od tego czasu coraz bardziej podupadałem na zdrowiu i rentę mi przyznano w 4 lata po dojściu Gomułki do władzy. Tak go wszyscy wynosili pod niebiosa. Od początku mówiłem, ścierwo sowieckiego chowu, też nam da popalić. A tego buca Gierka to już ścierpieć nie mogłem. Dolarów napożyczał miliardy i puszył się jak paw. Od razu wyłączam telewizor. Renta dała mi w efekcie postne życie i wolny czas. Dużo czytam. Świat łagrów, tłumy tych czekistów, NKWD-stów, ubowców i innych katów. Tylko żal. Człowiek żyje w takiej przeklętej przez Boga części Europy. Dożywotnio skazany. Hodowlę drobiu zaprowadziłem. Po rowach łażę, zielsko zbieram, szczególnie mlecz. One lubią. Gęsi szybko wyrosły, bojowe. Trzeba je oddzielać od kur. Zomowcy na gęsi wołam. Pożytek zbieram w postaci jaj. Nauczyłem się potrawy rozmaite z jaj przyrządzać. Pasty, sałatki, omlety. Z rzadka co marniejszą kurę ubiję. Ostatnio, jak nad budżetem domowym się głowiłem, puk, puk usłyszałem. Weszło ich 4. 3 wojskowi i czynnik społeczny. Terenowa grupa operacyjna. Jeszcze przed wojną zagnieździły się te grupy w całym kraju i węszyły, rozpracowywały teren, żeby w jednej chwili naród obezwładnić. Wtargnęli do mojego domu i pytają, czy życzeń, postulatów w kwestii polskiego życia nie mam. Tak na nich patrzę. Porucznik na czele grupy. Gęba mu się świeci, buty mu się świecą. I na stół patrzę. Tam jaja były w miejsce, 5 jajek, z rana je zebrałem. Tak na przemian, tu i tam patrzę. Co nam potrzeba? Co ulepszyć? Czy oni kpiny sobie ze mnie robią? Ustrój zmienić, krzyczę. To już nam wystarczy. No, no, porucznik do mnie powiada i groźnie spogląda. No to wygarnąłem tymi jajkami w terenową grupę operacyjną. I nie tylko mundury im zapaskudziłem, ale i twarze. W żółtkach, w białku. W takich chwilach uczucie ogromnej siły mnie wypełnia. Oni, ci żołnierze z podporucznikiem, jak robaki. Ja ich zaraz w proch i pył zamienię. To jest sekunda, ale potem błoto. Podobno strasznie wyglądałem. Siny, piana na ustach. Oni do mnie, żona w płacz i woła: panowie, to chory człowiek, on ma papiery na swoją chorobę. Czynnik społeczny też się włączył na mnie. Palcem w czoło się stuknął i mówi: on ma wariackie papiery. Taś, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip. A wy się zabawcy, siądź. Taś. Przepastna ta nasza studnia i pełna w niej wężów. Stara kobieta wspomina nocne czuwanie. Mieli przyjść po niego. Pierwszy kur już zapiał i dopiero zasypiali. Nie upilnowała. Człowiek o oczach pustych jak ze szkła wydał przyjaciela. Przyjaciel budzi go nocami. Przychodzili, wychodzili. Po nich została krew na podłodze, strzaskana pierwszym strzałem szyba. Przerażenie w oczach dziecka. Węże pamięci. Zemsta na samym dnie schowana. Strach. Brzęczą judaszowe srebrniki. Pogrzebana nadzieja. Mglistym obrazem przeziera rodzima ziemia. Spalone domostwa. Rozsiani po świecie bracia, siostry. Krzyże. Pełną mogił ozdabia mroczną pustynię przeszłości. Syczą te węże. Złudnym pozorem jest spokojna powierzchnia. Wystarczy sięgnąć i już. Otoczą kłębowiskiem. Będą nasączać jadem, dusić. I ten czas, ta chwila, teraz, tak jasna, pogodna. Zaraz spadnie do tej studni jak zdmuchnięta świeca. Było to słuchowisko Raport o stanie wojennym na podstawie opowiadań Marka Nowakowskiego. Wystąpili Arek Jakubik oraz Stanisław Brudny, Ewa Konstancja Bułchak, Paweł Ciołkosz, Joanna Jerzewska, Irena Jun, Magdalena Kusa, Grzegorz Kwiecień, Sławomir Pacek, Henryk Talar. Ilustracja muzyczna Tomasz Obertyn. Reżyseria dźwięku Maciej Kubera. Adaptacja i reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękujemy, a za tydzień...